ani kłamstwo i manipulacja. Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, jedynka Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 16 Ciechanowsko-Płockim, był gościem Salonu Politycznego. Trójki, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. PiS zawiesza prezentację swojego programu, opowiada o elementach programu PO. Przez 4 dni prezentowało się ponad 700 wystawców z branży zbrojeniowej. Kończą się targi w Kielcach. Mija rok od śmierci Elżbiety II. Następcą został jej syn Karol, który panuje jako Karol III. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że Platforma Obywatelska i jej przewodniczący Donald Tusk są niewiarygodni. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, że będzie ujawniać elementy programu KO przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Zaznaczył, że w czasach koalicji PO-PSL padały obietnice, które nie były spełniane. Ważna jest wiarygodność, a po prostu i nasza pamięć. Musimy pamiętać, co tak naprawdę rząd Donalda Tuska i sam Donald Tusk zrobił ze swoimi poprzednimi obietnicami. Przecież mówił, że nigdy nie wyjedzie do Brukseli, po czym ochoczo wyjechał do Brukseli, mówił, że nigdy nie będzie podnosił wieku emerytalnego, po czym po konsultacji z Angelą Merkel ten wiek emerytalny podniósł. Prezentację programu Platformy Obywatelskiej zapowiedział wczoraj w TVP Info rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Kończymy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i w piątek na naszych kontach społecznościowych zaprezentujemy rzeczywisty program PO, powiedział rzecznik. Akcja PiS-u ma wyprzedzić zaplanowaną na jutro w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej. 100 konkretów na 100 dni. Zdaniem Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej Podkarpacie lepiej może wykorzystać swoją szansę wynikającą z obecnej sytuacji. Polityk kandydujący z tego regionu mówił w Polskim Radiu 24, że położenie tych stron może przyczynić się do historycznego rozwoju. Podkarpacie nie musi być regionem z największym bezrobociem, nie musi być najmniej mieszkań na 1000 zbudowanych, nie musi być przykładowo najwięcej zgonów na choroby układu oddechowego. To się wszystko da zmienić, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj nie ma drugiego takiego regionu jak Podkarpacie, bo Podkarpacie mówi cały świat. I dzisiaj jest to faktycznie region, który ma szansę na skok w skali historii. Tamtędy jadą transporty na Ukrainę, tam można zarobić na transporcie, tam można zarobić na tym hubie nowoczesnych technologii, który powstaje koło lotniska, budować miejsca pracy. To jest ten czas, okno historii. Wybory parlamentarne z referendum odbędą się 15 października. O rozdaniem nagród branży zbrojeniowej zakończy się wczesnym popołudniem Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Defendery zostaną przyznane w kilku kategoriach. Targi w stolicy województwa świętokrzyskiego rozpoczęły się we wtorek i zgromadziły ponad 700 wystawców. Agnieszka Drążkiewicz. Ostatni dzień kieleckich targów to tradycyjnie czas podsumowań i czas finałowej gali. W trakcie tego wydarzenia zarząd kieleckich targów wręczy defendery. Kapituła nagrody uhonoruje kilkanaście firm za produkty, które albo już są na wyposażeniu armii, albo niedługo zostaną wdrożone do seryjnej produkcji. Finałowa gala to też czas wstępnej oceny 4 dni targowych. Eksperci już teraz organizowany po raz 31 Salon Przemysłu Obronnego oceniają bardzo pozytywnie. No idzie na rekord, no bo i też wydatki zbrojeniowe Polski są rekordowe. Bardzo wiele programów nie tylko jest planowanych, ale wręcz uruchomionych, więc po tym okresie trudnym na przykład ze względu na pandemię koronawirusa, ale z drugiej strony mobilizującym. No ewidentnie przekłada się to na skalę tej imprezy. Mówił redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma. Od lat kielecka impreza odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rok temu Karol III stał się władcą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. A z Londynu Adam Dąbrowski. God save the king. Rok temu po raz pierwszy te słowa zabrzmiały na cześć Karola. A według ostatniego czerwcowego sondażu pracowni YouGov pozytywną opinię na temat króla ma 62% pytanych. To wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do kwietnia. Eksperci są zgodni, Karol III jest i będzie kontynuatorem Elżbiety II, z jednym wyjątkiem, o którym mówi mi konstytucjonalista profesor Robert Hazel z University College London. Karol uważa, że dwór jest dziś zbyt wielki. Tak zwanych pracujących członków dworu jest obecnie 12 i to może się ostatecznie zmniejszyć nawet o połowę. Będzie to miało konsekwencje, chyba niewystarczająco jeszcze na dworze przemyślane, bo mniejsza grupa ludzi będzie w stanie zorganizować mniej królewskich wizyt, a popyt na nie jest niemal niewyczerpany. Od czasów Wilhelma Zdobywcy Karol III jest 40. monarchą koronowanym w opactwie westminsterskiej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winienima pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, za sterami Maciej Załęcki, a w studiu pan prezydent Andrzej Sadowski. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pan prezydent Centrum Adama Smitha, żeby była jasność, tak, żeby tutaj dopełnić formalności, że tak powiem. A na łączach, proszę państwa, na łączach połączony jest z nami pan doktor Artur Bartoszewicz. Halo, doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Słoneczny dzień, ale online niestety, bo z tarpacza. Aha, no tak myślałem, tak myślałem. Tak, a my tam... tu się zastanawiamy w studiu, czy na sali jest lekarz, no, doktor. Tak, czy na sali jest doktor, ale jest doktor zdalnie. To dobrze, że doktor jest w karpaczu, bo będziemy dzisiaj o karpaczu rozmawiać. Znaczy z karpacza wracam, już nie, wystarczy tego. Czy w drodze. Tak. Tak pomiędzy gdzieś. Tak jest. Dobrze, proszę państwa, no mamy doktora na łączach, mamy prezydenta w studiu, więc zaczynamy. I dobrą pogodę. No właśnie, pogodę też mamy bardzo dobrą. I w Warszawie, nie wiem, gdzie tam doktor jest w tej chwili, doktorze? W jakich okolicach? No na trasie, jest przy Piotrkowie Trybunalskim. A, okej, okay, dobra. A ja myślałem, dobra. Że u Wód. To proszę nas na bieżąco informować, co tam się dzieje w drodze, dobra? W dzisiejszym wydaniu Winienima, proszę państwa, będziemy rozmawiać o ukraińskim zbożu. O, i podsumujemy forum ekonomiczne w Karpaczu, z którego wraca doktor. I wakacje podsumujemy, i porozmawiamy też o stopach. O procentowych stopach. To temat specjalnie dla doktora wybrałem. I o Ernim. Ernim to jest... O Ernim, który bajdurzy. Erni to jest taki... Jeśli ktoś z państwa nie wie, to jest taka nowa, sztuczna, chińska inteligencja. I ten Erni strasznie bajdurzy i o tym będziemy właśnie rozmawiali. Winien i ma. Ja sobie tak ładnie napisałem, co może, a czego nie może ukraińskie zboże. No bo jakby polski rząd stanął okoniem i nie chce tego zboża tutaj u nas, no bo były duże problemy z tym, jak ono tutaj wjeżdżało do nas. Przede wszystkim polscy rolnicy nie chcieli tego zboża. No tak. No a skoro polscy rolnicy nie chcieli, no to polski rząd stanął też jakby murem za polskimi rolnikami, no i przyblokował ten import. A zdaje się, że Komisja Europejska postanowiła jednak odblokować i tutaj pojawił się problem, że od 15 września już chyba będzie mogło to zboże wjeżdżać. Ale wyślą wojsko na granicę polską, no właśnie, odblokowywać. To jakiś taki... podstawowy problem polega na tym, że Niemcy nie graniczą z Ukrainą. No właśnie, przecież nadal chyba mamy... Straż graniczną po naszej stronie, która ten ruch i towarowy, i osobowy kontroluje. Służby celną właśnie. Tak, doktorze, jak to jest z tym zbożem ukraińskim? Znaczy ja jestem przekonany, że my obronimy nasz rynek i naszą gospodarkę. W naszym interesie jest to, byśmy kontrolowali ten przepływ i ten proces. Jeżeli w interesie gospodarki niemieckiej są odmienne cele, to niech sobie organizują ten proces. Może samolotami na przykład. No w zaplombowanych wagonach mogą przewozić i pod warunkiem, że zapłacą kaucję na granicy. Ale te samoloty niemieckie to... Słuchaj, my możemy za przelot nad nami uzyskiwać tego typu korzyści. No tak, nad nami, ale oni nie przelecą za daleko, no bo przecież na Ukrainę to mogliby chyba tylko F-16 wysyłać, o ile mają sprawne. Jeżeli mieliby takie zasoby. No tak. Więc nie wiem, co oni zrobią teraz. Nie, ale myślę, że stanowisko polskie jest, trzeba tutaj powiedzieć, jest twarde, jednoznaczne, bo rzeczywiście tak naprawdę trzeba się głębiej zastanowić, bo mieliśmy taką narrację, jako to by rolnicy ukraińscy byli tam mocno ponosili koszty z tego procesu, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że na Ukrainie ta oligarchia ma i prowadzi ogromne interesy. One nie są zbieżne szczególnie z interesami polskiego rolnictwa, więc rząd musi bronić. Ja bym powiedział tak, że nie są zbieżne z interesami polskich rolników, którzy nie są oligarchami. Dokładnie. Tak to chyba wychodzi. Dobrze, proszę państwa, my jakby wakacje się skończyły, ja to rozumiem i państwo teraz w pracy albo do pracy i tak jest, że mamy piątek, proszę państwa, i to jest, zaczyna się weekend, a ja tak sobie wymyśliłem, że taki weekend, po końcu wakacji, to są takie małe wakacje i może państwa, a jest ciepło i będzie jeszcze cieplej w weekend, to może tak spokojnie teraz kawkę albo może drugą kawkę i my tak sobie będziemy grali dzisiaj, żeby państwo tak spokojnie sobie nas słuchali i się w ogóle nie stresowali. No dobrze, proszę państwa, to obiecaliśmy, że będziemy o tym forum ekonomicznym w Karpaczu rozmawiali, podsumujemy może trochę, a doktor właśnie wraca z tego Karpacza, a ja byłem, już dawno wróciłem, a pan prezydent nie był, czy był? Nie, w tym roku nie skorzystałem z zaproszenia, stwierdzając, że jednak... Że nie tym razem. Podziękowałem za ten niewątpliwy zaszczyt. Zaszczyt, dobrze, dobrze, dobrze. To już proszę państwa, przechodzimy do tematu. Doktor już chyba tak spory kawałek odjechał od tego Karpacza, to może spokojnie rozmawiać. Możemy... Jest poza zasięgiem służb. Poza zasięgiem służb karpackich, tak. Nie, jestem. Tak, już tak. Jestem w zasięgu. Ale nie mówię poza zasięgiem służb karpackich. forumowych, a, że tak a, powiem. Poza że można spokojnie spokojnie rozmawiać. Tak, bezwzględnie. Już można spokojnie rozmawiać. Tak. Co tam się wydarzyło, doktorze, w tym roku? No ja byłem, ale tak... Dużo. Dużo wydarzeń, ale to takie bardzo szerokie spotkanie, zresztą jak cokolwiek był, to wie, że jest to taki, takie miejsce, tygiel. Mhm. Więc... Panele, jeszcze raz panele. To, co było przeciwne, to pogoda. No pogoda była tak piękna i słońce wyciągało wszystkich z tych spotkań. Tak, więc na panelach niestety zdarzało się tak, że było 6 prelegentów. Czyli przeciągało na część gastronomiczną, tak? Pogoda przeciągała na część gastronomiczną. Tak. Dokładnie, także bardzo dużo spotkań kuluarowych, a wręcz takich podsłonecznych z kawą i opalaniem. Ja pamiętam, no i patrzenie na górę. Tak, ja pamiętam w zeszłym roku o tej porze też podsumowywaliśmy w studiu Forum Ekonomiczne w Karpaczu i był Marcin Raszkowski, który mówił, nie jeżdżę, bo to takie tam, to wszyscy tam jadą. Ale był w tym roku. Właśnie, widziałem. Był. Tak, był. Takie targowisko próżności i w ogóle, ale tak. No ale to kwestia ceny. Jednak jakaś próżność dotknęła Marcina. Dotknęła, bo ja go widziałem go na własne oczy i miał być dzisiaj w audycji i nie ma go, bo on tam ciągle jest, doktorze. Bo może no próżność zaproponowała takie warunki, że jednak miała swoją atrakcyjność ta próżność. Tak. No i tak to właśnie takie to... Takie ale to... jak nie wiadomo, o co chodzi, to, drodzy państwo, zawsze chodzi o pieniądze. Tak. Czyli dobrze zarobił. Musiał, dobrze. No tam a propos jeszcze tego ukraińskiego zboża, to w tym roku, proszę państwa, główną, no tam co roku organizatorzy Forum Ekonomicznego przyznają taką główną nagrodę i w tym roku główną nagrodę dostał ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Brzeziński. I pan Brzeziński tak pogroził paluszkiem i powiedział, że tutaj ukraińskie zboże to musi wjechać do tej Polski. Tak powiedział. Tylko odbierał. Zauważmy, że to jest zboże, które rośnie na Ukrainie z własnością międzynarodowych koncernów, które skartelizowały produkcję tego zboża. No właśnie, więc być może spora część tego zboża jest po prostu amerykańska na przykład. No nie ma co do tego wątpliwości. Doktorze. No jak? Tak, no ale w tym momencie ambasador powiedział, czy ich interesów broni. No czyli amerykańskich, szkoda, no, się. Broni swoich. Ale podpowiedzi my daliśmy nagrodę panu ambasadorowi. A, no i dobrze. Tylko jeżeli to jest tylko nagroda pocieszenia, to jest w porządku. Natomiast żeby to nie była nagroda za coś innego. No właśnie, i tego się trzymajmy. Well, that something depends. Mieliśmy przez moment połączenia z doktorem Bartoszewiczem. Miałem wrażenie, że się zatrzymał na kawę, ale jest, zdaje się, doktorze. Jest doktor. Jestem. Jest doktor. Było, bo wasze służby jednak z Karpacza jednak dotarły. Służby z Karpacza. Raczej może... czata z Karpacza, bo to była, słuchajcie, jest najpopularniejsza muzyka teraz, okazuje się. Wszystkie imprezy, które wieczorem się odbywały w Karpaczu, tak? Miały taki... nutę przewodnią Czacza z Karpacza, co mnie bardzo zaskoczyło. Okej, no nie mamy tej piosenki w zestawie dzisiaj, ale może coś wykombinujemy za tydzień. Ale ja też myślałem, że to inne służby z Warszawy wkroczyły, bo będziemy teraz rozmawiać o stopach procentowych. A jak wiadomo, doktor ma cięty język. No ale mamy taką zmianę, że szok. No właśnie, ja teraz chciałem zacytować Rafała Wosia, którego serdecznie pozdrawiamy, dziennikarza w tej chwili Salon 24, który napisał... Już nie gazety prawnej? Już chyba nie, myślę, że nie. Natomiast on napisał na Twitterze, który już nie jest Twitterem, tylko jest X-em, napisał tak: lato 21 stopy w PL w miejscu u straszne. Jesień 21 stopy w górę u straszne. Jesień 22 stopy w miejscu u straszne. Jesień 23 stopy w dół u straszne. Ciągle strasznie. Ale to ciągle źle. Copy space, to jest ciągle chyba ten się. Sam tekst, tylko no tak, po prostu nie ma tak. Znaczenia od okoliczności. Tak. Ale to nie ma możliwości, żebyśmy byli zadowoleni. Znaczy, Polak z natury nigdy zadowolony nie jest. Nie, no przepraszam bardzo, proszę nie uprawiać antypolskiej propagandy. Właśnie, także. To nieprawda. Ja mówię o naszej cesze narodowej. Nie ma takiej cechy narodowej. Genetyka nie potwierdza takiej cechy. Nie, bo to jest po prostu straszne i niedobrze cały czas jest. Tak, tak. I bardzo dobrze, że niedobrze. Ale ja tak komentując zaraz to wydarzenie, które było oczywiście zaskakujące, powiedziałem, że duże oczy, które wyszły wszystkim ekonomistom na wierzch, tak. Były tak widziane, aż świeciły w Karpaczu, ale w praktyce wychodzę z założenia i to się potwierdziło wczorajszym wystąpieniem pana prezesa Glapińskiego, tak. Że wiedział więcej. A właśnie. Czyli on wiedział, że już jest inflacja jednocyfrowa, przecież tak. Zapowiadał, że jak będzie jednocyfrowa, to obniży stopy, to co? Dotrzymał słowa, to co się dzieje? Co te duże oczy robić? Czepiają się. No i co po co te duże oczy robić? Cały czas się czepiają. Takie? To normalnie jak z Orlenem. Jak zarabia za dużo, to za dużo. Jak zarabia trochę mniej, to źle też. No i jak droga benzyna, to za droga. Jak tania, to za tania. No i tak w kółko. No, no ale prezydent powiedział, że nie mamy tego w genach, więc gdzieś tam indziej musi... Prezydent Andrzej Sadowski. Oczywiście. Bo to tak się nam próbuje przypisać tak zwane polactwo, a tak. To jest moim zdaniem niezwykle krzywdzące. A to nie jest polactwo, to jest narzekactwo. Nie, ale to nie jest... Ja przynajmniej nie wiem, w jakich się środowiskach obracamy, ale ja nie słyszę narzekań, wręcz przeciwnie. W każdym razie, wracając tutaj do tematu stóp procentowych, to tak. Ja przypomnę tylko wypowiedź prezesa Europejskiego Banku Centralnego sprzed lat, od którego politycy oczywiście państw Unii, a zwłaszcza Niemiec, Francji oczekiwali, że jednego dnia będzie podnosił stopy, drugiego będzie obniżał. On powiedział, że wpływ stóp procentowych na realne procesy gospodarcze jest dosyć ograniczony, wręcz czasami znikomy, co potwierdzają też członkowie Rady Polityki Pieniężnej, mówiąc uczciwie, że od decyzji do zauważenia reakcji poza spekulacyjnymi oczywiście zmianami wartości złotego, tych realnych reakcji w gospodarce upływa mniej więcej około 9 miesięcy. Stąd prezes wtedy Europejskiego Banku Centralnego powiedział: politycy, wy obniżajcie stopy podatkowe, bo to mają one zdecydowanie większy i bezpośredni wpływ niż nasze stopy procentowe w Europejskim Banku Centralnym. Także proszę państwa, luzik, piąteczek, kawa i relaks. proszę Państwa, znowu nam gdzieś doktor zaginął. Myślę, że teraz już poszedł na kawę naprawdę, ale wróci. Wróci. Ja Państwa też gorąco namawiam. Drżę o jego życie i zdrowie. Nie odchodźcie od odbiorników. Wy nie musicie z nami rozmawiać, ale słuchajcie, bo warto. Naprawdę warto. No a teraz mamy taki temat... Trochę niewygodny, bo chcę podsumować wakacje, ale tak jak powiedziałem, no ja wiem, że już się skończyły. Tydzień minął już, proszę Państwa, ten szok pierwszy już chyba za nami i teraz takie małe wakacje będziemy mieli w ten weekend, ale zanim te małe wakacje nastąpią, za kilka godzin już, to podsumujmy sobie te wakacje. I GFK Polonia dla takiego portalu sky.pl wykonało badanie, zrealizowało badanie i wynika z niego, że nawet 80% Polaków, którzy planowali w 2023 roku urlop, chciało go spędzić za granicą. 80%. Ale dlatego, jak taki nawet żart rysunkowy funkcjonuje, kiedy tam wymieniają się koledzy po wakacjach, gdzie byli, i jeden powiedział, że był nad Polskim Morzem, na to drugi mówi, no i mnie na to nie stać, musiałem pojechać do Egiptu, polecieć do Egiptu, prawda? No tak, a propos destynacji. Właśnie, stąd widać było, że Polacy chętnie jeżdżą za granicę, nie tylko dlatego, że jest tam gwarantowana pogoda i bardziej przewidywalna, ale przede wszystkim, gdzie jednak ta różnica cen jest już coraz bardziej zauważalna na korzyść niestety Włoch, Grecji czy Hiszpanii, tak, a nawet jest. Portugalii. Tylko o tych cenach za chwilę powiem, ale co tak o tych destynacjach jeszcze powiem, że tak, że podobno Włochy trochę straciły na popularności wśród Polaków, zyskała na popularności Hiszpania. Polacy byli też zainteresowani oczywiście lotami do Grecji. No i dużym zainteresowaniem cieszyła się Francja. Zaraz za Francją znalazła się Chorwacja, a wśród takich bardziej popularnych destynacji znalazła się też Malta. Tak, bo na Maltę jest dosyć dobra i gęsta siatka połączeń lotniczych, co bez wątpienia sprzyja wyprawom. Natomiast co do Francji, to raczej bym to traktował w kategorii, no, zobaczyć ten przysłowiowy Paryż, niż jako takie specjalne spędzanie wakacji, jak to się ma miejsce we Włoszech czy w Hiszpanii, kiedy jednak tam się jedzie na tą plażę. A plaże francuskie, no, nie są tak korzystne cenowo, jak właśnie po sąsiedzku w Hiszpanii czy we Włoszech. Z tych badań wynika też, że wzrosła także łączna cena wyjazdu dla Polaków, ale cena jest druga po klimacie, najważniejszym kryterium wyboru miejsca wakacji. Nasi obywatele chcą mieć gwarantowaną pogodę, bo jednak wyprawa nad Polski Bałtyk jest tak jak pójście do kasyna i hazardowanie się, bo nigdy nie wiadomo, czy się wygra tą pogodę, czy nie. I tu uwaga, ceny biletów wzrosły. Tutaj są badane bilety tanich linii lotniczych, no bo takimi głównie podróżujemy i one wzrosły mniej więcej o 28%, ale za to podróże z regularnym przewoźnikiem kosztowały 5% mniej niż w ubiegłym roku. Jak ktoś musi polecieć w ostatniej chwili, to płaci więcej. Natomiast jeżeli się z odpowiednim wyprzedzeniem kupuje, czy pan kupować... Nie czytał tego raportu, przepraszam. Nie, to odczytuję. Natomiast naprawdę, proszę mi wierzyć, udaje się kupować bilety w kategoriach i to nie jest jakaś tam pojedyncze bilety, tylko po kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych za przelot. I z takich właśnie rzeczy można korzystać przynajmniej na 2 miesiące przed wylotem z Polski. No bo tutaj są takie dane właśnie, które pokazują, że w tym roku w ogóle planowaliśmy dużo wcześniej, bo Polacy planowali wyjazdy z większym wyprzedzeniem 70 dni przed wylotem międzynarodowym regularnymi liniami, rok temu 44 dni, a dla lotów międzykontynentalnych 103 dni przed wylotem, rok temu 53 dni, więc rzeczywiście to jest... Czegoś się nauczyliśmy, doświadczenie jednak, jak widać, czegoś uczy. Tak jest. No dobrze, proszę Państwa, to tyle podsumowań. To może nasz właśnie rozmówca już gdzieś odleciał. Mogło tak się wydarzyć, ale spróbujemy go sprowadzić na ziemię, proszę Państwa, a tymczasem kontynuujemy nasze małe wakacje. Zerwał nam się doktor, ale jest namierzony, proszę państwa, i pod kontrolą. I służby go poszukują. Tak, służby go poszukują, nasze służby radiowe, i jesteśmy naprawdę blisko, żeby go dorwać. No a teraz będzie o Ernim. O Ernim, proszę państwa. Chiński gigant internetowy Baidu, specjalizujący się w sztucznej inteligencji, upublicznił chatbota Erni, konkurenta ChatGPT. Bot ma kontrowersyjne poglądy na temat nauki i najczęściej, niestety, dezinformuje odbiorcę. Czym jest Erni i jakie niesie konsekwencje? Monika Suszek. Erni to nieskomplikowany bot. W wyszukiwarce wpisujemy pytanie i pojawia się odpowiedź, często bardzo zaskakująca. Bowiem Erni uważa, że COVID-19 powstał wśród amerykańskich użytkowników e-papierosów i rozpowszechniony został w mieście Wuhan. Natomiast w sprawach politycznych chatbot milczy, bo nie otrzymamy odpowiedzi na przykład takie pytania. Czy chińska polityka zero COVID była sukcesem czy porażką? Albo czy Rosja najechała Ukrainę? Na przeładowanym interfejsie pojawi się komunikat. Może spróbujemy innego tematu. Zdaniem Macieja Gacy, sinologa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, chiński bot będzie doskonałym narzędziem dezinformującym. Z pełną premedytacją to narzędzie będzie wykorzystywane do kreowania rzeczywistości albo podawania w taki sposób odniesień do wydarzeń bieżących, osób, kontekstów historycznych czy politycznych, które będą ściśle związane z taką linią widzenia świata, jaką ma komunistyczna partia Chin. Sekret Erniego, podobnie jak w przypadku czatu GPT, polega na budowaniu odpowiedzi z dostępnej bazy informacji. Jednak ani chiński twórca bota, Baidu, ani OpenAI nie udostępniły konkretnych informacji na temat wykorzystywanego materiału źródłowego. A im mniej wiemy, skąd algorytmy czerpią informacje, tym większe zagrożenie otrzymania zmyślonej treści, dodaje dr Paweł Rajba, ekspert do spraw IT. To jest zagrożenie. Proszę pamiętać, jak te wszystkie boty czy właśnie czaty działają. One uczą się na podstawie pewnych źródeł. Punktem wyjścia bazowym są różne źródła informacji, które takie czaty korzystają. No jeżeli teraz te źródła, z których ten czat będzie korzystał, z których będzie się uczył, no będą zawierały nieprawdziwe informacje, bądź też na przykład będą sformułowane niejasno i taki czat nie zrozumie, no to możemy się spodziewać, że te odpowiedzi będą właśnie niezgodne z prawdą, będą niedokładne i to jest jakby wpisane w tej chwili w obecną dojrzałość tych czatów. Jest takie zagrożenie, że algorytmy będą prezentowały taką trochę inną percepcję świata. Ekspert bezpieczeństwa danych Tomasz Izydorczyk z Uniwersytetu WSB Merito. Tak mamy, że jak widzimy coś na ekranie, to my przyjmujemy taką objawioną prawdę, a właśnie te algorytmy nas muszą nauczyć, jeżeli nie, to będzie z nami ciężko, że to, co jest prezentowane, nie zawsze jest prawdą, to jest pewna percepcja rzeczywistości, którą ktoś nam przedstawia jakiś algorytm. My musimy zacząć o wiele bardziej krytycznie podchodzić do tego, co widzimy, a wiemy już, jak media społecznościowe w tych wszystkich rolkach potrafią sterować naszą percepcją rzeczywistości. To się już dzieje, już są zresztą narzędzia, które mają za zadanie wyszukiwać informacje generowane sztucznie przez inne sztuczne inteligencje, więc wierzę, że nie pozwolą na to. Jeżeli tak, no to będziemy mieć problem. Będziemy mieć duży problem z interpretacją świata, z interpretacją tego, co widzimy na ekranach naszych urządzeń mobilnych. Mam informację z centrali, proszę Państwa, że dorwaliśmy doktora. Doktorze, halo? Dzień dobry, tak, udało się połączyć. Jest, a doktor zjechał gdzieś na stację czy coś? No tak, teraz tak, musiałem. A, to myślałem, że wcześniej gdzieś zaginął doktor. A ja myślałem, że się wyrywałeś komuś także i dlatego teraz... Szarpanina jakaś była podobno. Żartuję oczywiście. Doktorze, czy doktor słyszał materiał reporterski Moniki Suszek o Ernim? Częściowo, końcowo. No i ten to jest taki kłamczuszek chiński. A to tak, to słyszałem, że takie urządzenie zostało zbudowane. Czyli pojawi się kolejny obszar wojny, takiej już całkowicie, która na fejku będzie leciała. No właśnie, pytanie, co powinien zrobić ChatGPT? Czy to jest wojna dobra ze złem, czy on też kłamie? No ja myślę, że czat tak samo robi i to jest czy wiara w to, że ktoś tam za nas podejmie decyzję i będzie realizował to, co jest fałszywie nazywane sztuczną inteligencją. Dla mnie to jest sztuczna dezinteligencja. Nie ma oparcia to na żadnej kreatywności, wartościach. Jest to tylko i wyłącznie powielanie tego, co gdzieś tam znajdzie w przestrzeni. A przecież przestrzeń wirtualna w większości oparta jest na fejku. Bardzo ryzykowna gra w próbę zapytań i pytań i odpowiedzi z maszyną. Ale to mamy do czynienia z dwoma szulerami. Kwestia, który szuler w tej grze okaże się lepszy. Zresztą no tak, ale szulerzy będą grali ze sobą, a konsekwencje będziemy my. Ale oczywiście, nie, będą ogrywać zwykłych ludzi, którzy co prawda dzisiaj też czytają horoskopy, bo jednym z najpopularniejszych oczywiście miejsc odwiedzanych czy w gazetach, czy w internecie są horoskopy, gdzie też zdajemy się na to, jak ta nasza przyszłość będzie wyglądała i czy nie jest ułożona. Ale zauważmy, że od dawna już wchodząc na różnego rodzaju miejsca w internecie, ta pierwotna, czy tam początkowa sztuczna inteligencja prosi nas o odklikanie różnych tam pozycji, obrazków i tak dalej i sprawdza sztuczna inteligencja, czy my jesteśmy prawdziwymi ludźmi, prawda? Jak przejdziemy test na prawdziwego człowieka, to możemy dalej logować się do różnych systemów, co już przecież ma miejsce, że jesteśmy sprawdzani przez takie właśnie wtyczki, algorytmy sztucznej inteligencji. Dlatego my powinniśmy sprawdzać inteligencję sztuczną, czy rzeczywistą inteligencją jest ta z definicji, skoro jest sztuczna, to nie jest inteligencją. Dokładnie. Znaczy ja taki test zrobiłem i trochę próbowałem się z nami porozmawiać z tym czatem GTP. Zapytam go na przykład, drogi czacie, co wspólnego ma szef agencji rosyjskiej TASS prasowej z Putinem? A on mi mówił, nic, w ogóle nie znają się. Ale to też pamiętajmy, że jeszcze przed upowszechnieniem się sztucznej inteligencji mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie amerykański koncern, który ma największą przeglądarkę na świecie, zgodził się, aby w wersji chińskiej ona nie wyszukiwała placu Tiananmen i innych kwestii politycznych, które były niewygodne dla komunistycznego rządu tego państwa. Stąd dzisiaj koncerny, czy zgodziła się też na dostęp, przecież była kwestia dostępu na przykład do amerykańskich kont obywateli mailowych obywateli chińskich, które władze oczywiście komunistyczne podejrzewały o jakieś tam nieprawomyślne myśli. I niestety nie mamy tutaj gwarancji, że nasza prywatność czy nasze sekrety będą, zwłaszcza w państwach totalitarnych, chronione. A teraz już nie ma co do tego wątpliwości, że też będziemy przedmiotem zmasowanej dezinformacji. Już jesteśmy. Jesteśmy, ale już takiej systemowej, można powiedzieć. Nie wiem, czy państwo słyszeli tak, które taki pik, a to oznaczało, że to znowu doktor nam się gdzieś... Nie, włączył się. To super, doktorze, bo my tu już dotarliśmy w zasadzie do brzegu, proszę państwa. Do małych wakacji. Do małych wakacji, tak. To już naprawdę niedługo. Ja teraz proponuję tak, skoro już była kawa, to teraz... odprężamy się, kto za kierownicą na przykład, tak jak doktor, to noga z gazu. Noga z gazu, relaksik. Jakbym miał się zerwać, tylko powiem, drodzy państwo, że było mi niezwykle przyjemnie i do zobaczenia, to jak do usłyszenia. Zawsze, panie doktorze, zawsze zapraszamy serdecznie do studia. Państwa zapraszamy za tydzień. Maciej Załęcki, Monika Suszek, Andrzej Sadowski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Artur Bartoszewicz. Pozdrawiamy serdecznie. Szerokości życzymy. I Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień, a teraz spokojnie. Doktor za kierownicą. Państwo gdzieś przy biurku, może gdzie indziej. Relaks. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Shine a light and light a light. Shine a light and light. Look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. Say, oh. This is what you are. A liar. This is what you are. Oh.